بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وإلى ثمود أخاهم صالحا اس بڑی آیاتنو کی درم واقعہ اللہ ذکر کئی دا حضرت صالح علیہ السلام تو سلام درم واقعہ اللہ ذکر کئی دا حضرت صالح علیہ السلام تو سلام چوگر صالح علیہ السلام تو سلام تا اغوم دا مسئلہ بیان کری دا دا عبد اللہ بیان دا توحید کڑے رے اورد دا شرک کڑے رے د تکلیفونو مصیبتونو پروای نه د کړي اکم مسله دا د رب د طرف ملو شوی اغه قوم ته رسول دا د درمو واقعیه دا د حضرت صالح علیه الصلاه والسلام ویلا سمودا خاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا أو ثمود يانو تالي قلوا منغا يود دوينا صالح عليه السلام ثمود اغزه ته ویل کیږي چې نه پکې اوبه وي او نه پکې فصلي بے آب او بے گیا نه پکې اوبه وي او نه پکې فصلي سمود وته څه کوي دا خلک چې په کوم ځای کې اوسېدل نو دغه ځای کې نه اوبه وي او نه فصل او یا سمود د دې د قبیلې د مشر نوم چې کوم د دې سردارو دا غنوم سمودو وإلى ثمود أخاهم صالحا أو ثمودانو تا لګلو مونږه یو د دوی نه صالح علیه السلام قال ویل صالح علیه السلام یا قومي قوم زمان اعبدوا الله عبادتک د الله ما لکم من اله غیره نشترے تاسو لرا سوک حاجت روا بیدان لانا وے زما قوما ٹول اقسام دا عبادت اللہ لوکے مین دا خدای توب تم دا خدای توب او یر دا خدای توب دا ٹول اقسام دا عبادت اللہ لوکے ہوا انشاکم من الارض دی اللہ پیدا کریے تاسو من الارد پزمک کی فی الارد پزمک کی وستعمرکم فیہا او آباد کریے تاسو فیہا پدی کی هو انشأكم في الارض دی اللہ پیدا کری یہ تانسو پس مکہ کی اگر اللہ وجود درکو او پیدا اکڑی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا دے یو شے ذکر شوے نو نام و نشان دے موجود نو اللہ وی ماشتکی دلتا موی انشاءکم من الارد چی پیدا کری تانسو من الارد پس مکہ کی وستعمرکم فیہا او آباد کری تانسو فیہا پس مکہ کی اگر اللہ پس مکہ کی آباد کری وستعمرکم معمار معمار سے تو ہوئی گلکار تم ہوئی کنا زگاغم آبادے کئی نوستعمرکم فیہا آباد کری تانسو فیہا پدے کی فستغفروہ بخن اغواڑے دا اللہ نا امغ دا حود علیہ السلام تو سلام خبر کئی چھے زما قوما ویا قوم استغفرو ربکم ثم توبو الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا حود علیہ السلام ہم قوم تویلو چھے زما قوما بخن اغواڑے دا اللہ نا اور او گرزے دا اللہ تابدارے تا نہ حضرت صالح علیہ السلام ہم قوم توی فاستغفروہ بخن اغواڑے دا اللہ نا ہر ٹیم استغفار غختل پکار دی او دکی گا اللہ چی پا اللہ ٹول گناہو نا معاف کی سہر را پاسی ام بخن اغواڑا ہر وقت بخن اغواڑا دا اللہ نا زکا انسان عاجز دے سپتا لکی تان یو خطا اوشی تا تب پتا نوی تا تب وڑا گناہ کاری اغب لوی گناہ وی لوی خطا بی کی دیش دغ خطا ستا دا پار سبب اگر زی جہنم تلت لو نو ہر ٹیم بخن غوار سم توبو الیہ بیارا اگر زی الیہ دے اللہ تا یعنی آئندہ دا پارا کلک و مسمم ارادو کا چی اللہ ستا تابداری بکوم او دغرنگی ستا مخالفت بنکوم دا پلان کے گناہ بنکوم ان ربی قریب مجیب یقیناً رب زما قریب مجیب نزدے دے مجیب قبل ان کے دے یو ترم تزما رب نزدے دے اولی غانی تم مجیب ہم دے قبل ان کے ہم دے کل کل دے یوتن گاونڈی نزدی بھی خپل خپلوانی نزدیو سی گی خواہ مجیب نی دد خبر ان منی دد خبر ان قبل رب ستا اغ قریب ہم دے او مجیب ہم دے تچ سوال کے نو اللہ قریب ہم دے او مجیب ہم دے نہ چھ اللہ قریب شو او مجیب شو نبیا وسیلو تو پکی سا جاتے چتوے دا پلان کی پو وسیلہ او دا ڈنگری پو وسیلہ اللہ کو نس دے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب آواز اس ٹھیک شوگا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب لگا مَيْكُونَ دے فیل شو ستا فیل ہے اس دے مَيْكُونَ فیل شو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کلا جی تبوس کستان زما بندگان زما پا بارک چاہے زمونگ اللہ نیز دے دے او کہ زمونگ اللہ لرے دے نا جواب لور کا انی قریب یقین زدیر نیز دے ما نا سور قاف کی وئی چاہے اللہ سمر نیز دے دے نا اللہ وئی ونہنو اقرب الیہ من حبل الورید انسانا زتاتا دا شارک ندیر نیز دے ستا دا سا درگنا دا مدرے درگنا اللہ وی زتا تڑیر نیستے دا دے مرے دا دا دے خلد دا دے ترمنز بسو پار سنگو لگی یو پینځه به ولګي دلته به څو پارسنګ ولګي. هسې وایه چې کوټې ته خیژ نو پارسنګ ته ضرورت وي. دغه رنګې دا دې خوله ده او دا دې مری ده. نو د دې ترمنځ څو وکیلان پکار دي، څو ججان مقررول پکار دي. هسې خبرې کې سړیا ان ربی قریب مجیب، یقینا رب زما نزدې دې مجیب قبل ان کے دے. قالو ویل دوی یا صالحو، اے صالح علیہ السلام، قد کنت فینا مرجوان، تحقیق سراوی تو فینا پا مونگا کی مرجوان زید امید قبل حازا مخکل دینا، اتنہانا انا بود ما یابود آباؤنا، آیا منکی مونگا دی عبادت داغ چانا چی عبادت بے کولو مشرانو زمونگا، وإننا لفي شك أو يقينا مونگا خامخا بشكيو مما تدعوننا إليه مريب، داغ سنا چترا بلی مونگا غیتا مريب داز شک دے چلالا زیادی گی. قالو ویلدوی یا صالحو، اے صالح علیہ الصلات والسلام، قد کنت فینا مرجوان، تحقیق سره وی ته فینا په مونږ کې مرجوان زید امید قبل هازا مخکې د دینا، احسان هستانه خو زمونږ ډیر امیدونه، ستانه خو زمونږ ډیرې تمې وې چې ته ځوان شوې زلمې شوې کلی ګیره دی پرې غوسته، دغه رنګې علم دې ازده کولو، مونږ ویلې ځان دی به مونږ ته ښکلې ښکلې مسلې بیانوي، نه ته ایله راغې او مونږ ته دې دا مسلې شروع کړي، تا ته به هم وایي لرشه سړی ستا نه خو زمونږ ډېر امیدونه، مونږ ویل چې ته ګل بهار ته ځې نو ښکلې ښکلې مسلې به ازده کړي، د مسواک مسلې به ازده کړي، د موز مسلې به ازده کړي، د روژې مسلې به ازده کړي، ته ایله لاړې نو تا دا مسلې ازده کړي. چار سه الله کوي او د الله نه سیوا څوک نشي کولی. اسم صالح علیه السلام ته هم دا ویلو، قد کنت فینا مرجوان قبل هذا، تحقیق سره وی ته په مونږ کې مرجوان زید امید زید تمی قبل هذا مخکې دینا، یعنی تا چې مونږ ته مسله نه و بیان کړي د دې نړوان دې زمونږ خو تا نه ډېر امیدونه و، ته راغې اتنهانا آیا منکې مونږ ایله دې دا مسلې شروع کړي، آیا منکې مونږ ان نابودا ما یا بودو آباؤنا د عبادت دا غچانا چې عبادت بے کولو مشرانو زمونږ، تیلبی لرد دا مسلی دی شروع کی چی دا غچا عبادت مکوی چی ستاسو مشرانو بر اچھا عبادت کولو، تی زمونگ دا مشرانو دین روانو الگواڑی دا دی کمی خبر شروع کی، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ او یقیناً مونگا لَفِي شَكٍ خام خواب شک کیو مما دا حقسنا تدعوننا الیه چترا بلی مونگا غیتا مریب دا سے شک تے چلالا زیادی کی، یعنی مونگ خطا شکیان کو سریکو شکیان دیکو، یو طرف تا زمونگ دا مشرانو طریقی دی اگا دین دے نا غیتا خون غلط نشو بیلے کنا، او بلی غاڑی تا تارا تا مسئلے اوکی نا اوستاو منو که داغیو منو مون خود پلوی شکی واچولو. شو القرآن رحمت اللہ علیه بویل وی که منی او که نی منی شکیان خوی که کنه سا وی که منی او که نی منی خو شکیان خوی که کنه پا شکی خو بشی کنه چی یرا داوز ٹکتا و کاغا ٹکتا یرا سو کوز دا سالی خوم غلط نوی کنه دا خبر خو ملک ٹیخ کاری پا وزن پورخ کاری نشکیانی کا اغیم وی منگ پا شک کیو دا غسنا چه ترا بلی منگ غیتا و مریب دا سے شک دے چه لالا زیادی گی. قالوا لصالح علیہ السلام یا قوم قوم زمان ارائیتم خبر را کے تاسو ان کنتو علا بینت من ربی کچری امزو پا دلیل باندی من ربی دا طرف در اخبن لا وعطانی منہ رحمتن اور اکڑی وی ماتا دخبل طرفنا رحمتن میں ربانتیا فمی انصرنی من اللہ نسوک دے چی بجب کی ماتا زابد اللہ نا این عصیتو کچر خلاف حکم دا اللہ فما تزیدوننی غیر تخسیر نو نزیات وی تاسو مالرا غیر تخسیر بیر تاواننا. قال ویلی صالح علیہ السلام یا قومی اے قوم زما ارائیتم خبر را کے تاسو ان کنتو علا بینت من ربی کچریم زب دلیل باندے من ربی لطرف در اخبرنا قوم زب دلیل مو کر زان نا خبر کو در زان نا خبر کو میں ندکڑے ما خود رب در طرف دلیل روڑے دے وآتانی منہ رحمتن اور اکڑے دا ما تا دا خپل طرف نا میرو بانتیا میرو بانتیا سا پیغمبری دا دوم عمر میں پتا سو کی تیر کڑے دے ما چر تا مخ کی دا خبر اکڑے دا خوص اللہ زمان پیغمبر جوڑ کو ما تے دعوت حوالکو ما تے کار حوالکو اور دلیل راکو چے ورشو دا قوم خیر لٹوا دا قوم اسلو لٹوا فمن ينصرني نسوک دے چے امداد بو کی زما یا سوک دے چے بچ پکی ما من اللہ دا عذاب دا اللہ نا ان عصیتو کچر از خلاف حکم دا اللہ سمت لب شو رب را لے گلے ام دے خبر دا پارا چے دعوت دے مسئلے درکم او عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے زما قوم دا یو اللہ عبادتو کے نشترے ساسو دا پارا سوک حاجت روا بید اللہ نا او بلی غاڑی تا تاسو وائے چی دا مسئلہ مبیانوا نا قوم کزس تاسو خبر اومنم نا زخو با دا اللہ پا عذاب کی گرفتار شم نا سوکشتا چی ما دا اللہ دا عذاب نبیا بچ کی نا چی سوک نشتا چه ما بچ کی نو سلستاسو خبر منم سلد اللہ خبر پر ایک دم او ستاسو خبر منم پوشوی پی او کبیام وای چه نزمونگ تابداریو کا نو فما تزیدوننی غیر تخسیر نزیاتوی تاسو مال را غیر تخسیر بیر تاوان تاسو خو مال تاوان زیاتوی ویا قومی اغیوتوی خصص موجزہ و خوایا سو خوایا موجزہ سورہ عراف کی تفصیل ما کڑ وہ اس موجزہ وہ دے غر کے دا فلان کے گٹھا دا دا دین اوخ پیدا کا جوڑا کا اور دا سی اوخ چے بلار بئی چے بچیں پیداش دا گٹھے نسو جوڑا کا اوخ جوڑا کا اور دا سی اوخ چے بلار بئی چے بچیں پیداش حود صالح علیہ السلام سوال اکڑو دا اللہ پا حکم باندے تول قوم قتل چې دا غټه نه اوخه جوړه شو لوی کانو دا غی نوخه الله جوړه کا او د سیوخه و چې بچیم پیدا شو او دی پخپل قتل تول و ته قتل نوح علیہ السلام وای و یا قوم او یا قوم زمان هذه ناقه الله دا اوخه دا الله دا لکم آیه ستاسو د پاره نه خدا زما د پیغمبره دا اوخه دا الله دا دا نورو خیره چادی دیوخی تا ولی نسبت دا ناقت اللہ کی دیتا ویلی کی گی اضافت تشریفی دا شرافت دا وجنا دس دا وجنا دا شرافت او دا عزت دا وجنا نوری اوخی خو اللہ ام دا سی پیدا کی خود دا اوخ اللہ پا یو خاص موقع کی پیدا کا دا خبل پیغمبر رسالت او پیغمبری پا دی ثابت اولا عام طور سر خود دا اوخی نا گٹ دا گٹ نوخ نا پیدا کی گی کنا ندی ته اضافت تشریفی وای الله ولا شرافت ورکو لکه بیت الله دا الله کو نو ولی نعوذ بالله من ذلک الله پکې اوسیږي خودی ته اضافت تشریفی وای چې هغه زیلا الله شرافت ورکو عزت ولا ورکو نو نسبت ځان ته وکړو دلته وای ناقۃ الله اوه قوم زما دا اوخه د الله دا لکم آیتن ساسو د پاره نخا زما د پیغمبره فزروها نو پریک دے دی لرا تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي پزمک د الله کې زکه دغل ته اوبو غیرن نوی یو کویو ټول قوم د دغه یو کوی نه بوبس کړي حکم د رب د طرفه دا وشو چې یو ورځ به اوخه وبس کی او یو ورځ به قوم وبس کی یو ورځ به اوخه وبس کی او یو ورځ به قوم وبس کی ټول قوم الله د یو اوخه سره برابر کو هر کله چې خلاف د حق برز دی اوکړو یا ساته الله به بیا د زناور سره برابر ہے ټول قوم اولائک کل انعام بل هم ادول دا کسان پشان د ډنګر دی ڈنگور دی بلکہ دین ہم زیاد گمراہ دی نہ ٹول قوم دے یو اوخی سرا مشابہ کو او بلی غاڑے تو گورا پکا مورد چی دو اوخی نمبر باو نہ قوم کو بو بنس کرے کنا اوخی بدا اللہ پا حکم باندے دم را پے ورکول چی پورا قوم لبا کافیو سبو پورا قوم لبا کافیو نہ حود صالح علیہ السلام بتوئی پریک دے دے لرا چی خوراک کئی پزمک دا اللہ کی وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوئِن وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوئِن او مرسوے دے دا تکلیف تکلیف و تاو نرسوے گورے چیڑو دے نمبری او تاسو را دے اغا نمبر پریک دے او خپل نمبر شورو کے نانا تکلیف و تا مرسوے زخمی نکے بیزتیو نکے ورنہ فیاخذکم عذاب قریب او بنی سی تاسو عذاب فورن یا عذاب زر با عذاب راشی او تباہ بش سورہ بنی اسرائیل کے براشی کله چې اللہ کا سلور اسباب ذکر کئی دا عذاب درات لو د پارا نہ یو پک ذکر کئی حتک د شعائر اللہ سبب لنزول العذاب بیزتی دا اللہ د دین دا نخو کول دا سبب گرزی دا اللہ دا عذاب کله چې اوتن د شاعر الله بیزتیو کی دا اللہ د دین د یوې نخې بیزتیو کی نو یا ساته الله بیا فورن تباہ کړي د قبرستان بیزتی دی وکړه دغه رنګ د بوډا بیزتی دی وکړه د عالم بیزتی دی وکړه د طالب بیزتی دی وکړه د خزی بیزتی دی وکړه دغه رنګ دا اللہ دا پیغمبر بیزتی دی اوکڑا معشوم ہم دا شاعر اللہ نہ دے دا غ بیزتی دی اوکا دا جماعت بیزتی دی اوکڑا نو یا ساتا اللہ بڑے فوراً تباہ کئی گوار سمرا چی شاعر اللہ دی دا غی بیزتی کا دے اوکڑا اللہ بڑے فوراً تباہ کئی لگا دے قوم تا ہو گورا صالح علیہ السلام بتوئی دا اوخ دا اللہ دا دین دا نخونا یا ونخ دا نو پریده چی خوراک کئی پس مک دا اللہ کی تکلیف و تم مرسوے ورن عذاب نزدے بم عذاب نزدے براشی عذاب فوراً براشی نو دوی خبر پا گپ وڑولا فاقروان نو زخمی کڑا دیو خلا را سور قمر کی براشی فاقرا زخمی کڑا دیو خلا را التا مفرد ذکر کئی او دلتا جمع ذکر کئی فاقروها کار خو یوتن کڑا اوخی پنی زبان دی اوحلا خو طول قوم دا پا دی کار باندی خوشحالو نو ټول قوم اللہ برابر کو الفائل و ساکتو سبیان کہ ان کے دا غلط کار پاغی چپ پا دکی دن کے دوانا برابر دی فاقروا زخمی کڑا دیو خلارا فقالا نویلی صالح علیہ السلام تمتعو فائدہ واخلے فی دارکم فکورو نخبلو کے سلاست ایام دریو رزو پوری تاسو تا مولت تے خمزیو چرچیو کے بیا بازاب رازی ذالک وعدن غیر مکذوب دا وعد دا اللہ دا غیر مکذوب ندر اغجن کڑے شوی پتہ نشتا سچل لینن سوک متوجی ندی کسنگا نشم کولے داسم. ذالک وعدن غیر مکذوب, دا وعد دا اللہ دا غیر مکذوب, نہ دروغ جن کڑے شوی, دا دا اللہ وعد دا پدی کیس دروغ نشتا. فلما جا امرنا, پسر کلا چراغ حکم زمونگا, نجینا صالحا, یا ہو خود تو مقفر ہم شوی دا, ارے وہ سپیکر خراب دیو, آواز خراب دیو, تیز دیو, پمزہ دیو. فلما جا امرنا, پسر کلا چراغ عذاب زمونگا, نجینا صالحا, خلاص گمونگا صالح علیہ السلام, والذین آمنوا معه, اوا کسان چی مانی روڑیو ماہود دسرا, بے رحمت مننا, پا میرو بانتیا سرا دخبل طرفنا. اللہ وی کلچ زمونگا زاب راغو, صالح علیہ السلام لمیم نجات ورکو, او مومنان میں پخپلی میرو بانتیا سر اخلاص کرل. وَمِنْ خِزِي يَوْمَئِذٍ, او در رسوائی د دغور دینا, یومی اللہوی دا عذاب نہ بچ کرن, او دویم د دغورز د ذلت او در رسوائی نمی بچ کرن. سکر دشمنان خو زلیل شو کنا, زر رسوا شو, دیو تا قتل و تبا کیدل. ان ربک هو القوی العزیز, یقیناً رمستا هو القوی العزیز, اگر طاقت والا, العزیز غالب ذات. واخذ الذین اونی ولا کسان, ظلمو چ ظالمانو, اصویح تو چغی, جبریل امین پہ چغ ہوا حلا, آدھا ورنگی زڑنے ٹک اچھو دل, تبو برباد شو. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ, اگرزید البخ بلکورنو کے جاسمین, پڑمخ پراتا, پڑمخ پراتا, الٹا پراتا, کَعَلَّمْ يَغْنَو, کلام دا سے دے, فانو تباشو دا سے, فانو تباشو, کَعَلَّمْ يَغْنَو, تب ویچنو سے دل دلتا, فی ہا پری کلی کے, اللہوی دا سے میں پناکڑل, دا سے میں تباکڑل, دا سیخ کارے دل چھ دل تاڑو سوکو سیدلی ندی, انام و نشان مولا ختم کو. کاللم یغنو فیا, فناشو دا سی, تبوے چنو دلتا پدیزے کی, یا تباشو, تبوے چنو دلتا فیا پدی کلی کے, علا خبردار دا سوکو. ان سمودا, یا سمودیان ولی تباشو, اللہ خبردار, ان سمودا, یقینا سمودیان, کفرو ربهم, انکار اکڑو پیوالی درم خپل باندے, درم پیوالی انکار اکڑو. او دغرنگی در پیغمبر اگر دعوت اگر رد کو وی نمنلو, نو الا بود لسمود, خبردار ہلاکت دے لسمود, د بار د سمودیانو, اعلان شو کنا ہر چا چغکڑا, الا بود لسمود, دریاب کے میانو چغکڑا, الا بود لسمود, آسمان کے فرشتو چغکڑا, الا بود لسمود, پیریانو چغکڑا, الا بودل سمود, دا زنگل زناورو چغکڑا, الا بودل سمود, مومنانو چغکڑا, الا بودل سمود, ہوا کے مارغانو چغکڑا, الا بودل سمود, ہر چا چغکڑا, الا بودل سمود, خبردار ہلاکت دے دپار د سمودیانو, لاڑل ہلاک شو, برباد شو, تباہ شو. نو پدیز درم واقعی اختتام تو رسیدا, واقعی صالح علیہ الصلوۃ والسلام. ویلا سمودا خاوم صالحان, او سمودیانو تا لیگلو منگا یو ددوینا صالح علیہ السلام, نوویل صالح علیہ السلام قوم زمان, اقسام دے عبادتو کی اللہ لا نشترے تاسو لراسو کھاجت روا بیدا اللہ نا, دی اللہ پیدا کریے تاسو دزمکنا, دی اللہ پیدا کریے تاسو بزمک کی, او عباد کریے تاسو بدی کی, بخنو غواڑے دلی اللہ نا, بیارو گرزے دی اللہ تا, یقیناً رب زمان نزدے دے مجیب قبل ان کے رے. قالو ولدی یا صالحو, اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوان قبل آدھا تحقیق سرا بیتی ویتو پا منگ کے زید امید قبل آدھا مخیر دینا اتنحانا ایمن کے منگا ان نابدا ما یابد آباؤنا دا عبادت دا غچانا چوچی عبادت بے کول مشرانو زمونگا او یقنن منخا مقا پا شکیو دا غسنا چی ترابلی منگا غیتا مریب دا سے شک دے چی لالا زیادی گی شکیا نکڑل قالا اوی رسال علیہ السلام اے قوم زما خبر را کے تاسو کچری یمز بدلیل بانی طرف در اخبرنا اور راکڑی وی ما تا دخبل طرف نا پیغمبری نسوک دین چی بج بکی ما دا عذاب دا اللہ نا کچری خلاف حکم دا اللہ نو نزیات وی تاسو ما لرا بیر تاوان نا او اے قوم زما هذه ناقۃ اللہ لکم آیا دا اخدا اللہ دا ساسو دا پار نخا زما دا پیغمبرے نو پریک دے دل را چ خوراک کئی بزمک دا اللہ کی او مرسوے دے دا تکلیف نو بنی سی تاسو عذاب زر یا عذاب فورن نو زخمی کڑا دیو خی لرا نو ویلی صالح علیہ السلام تمتعو یا ویلی اللہ تمتعو فی دارکم فائد دو اخلے بخبل کورنو کی سلاست ایام اندری وردی ذالک وعد غیر مکذوب دا وعد دا اللہ دا ندروغ جنکڑے شوی فلما جا امرنا پسر کل چراغ عذاب زمونگا خلاص کو منگا صالح علیہ السلام وحکسان چیمان روڑو در سرا پخ میرو بانتیا سر دخبل طرف نام ومن خد یوم ایدن او درسوائد دغور جنا یقینا رمستا اغده طاقت والا او غالب ذات او انی ولنگ کسان چی ظالمان دی اسویحتو چغی فا اسبهو فی دیارهم جاسمین او گرزید البخبل کورنو کی پڑ مخبراتا کعلم یغنو فی آن تبا شدا سی تبوی چی نو سید لپ دی کلی گی خبردار یقینن سمودیانو انکار اکڑو پی والی در اخبل باندی علا بودل سمود خبردار حلاکت دی دپارا دی سمودیانو